lhot na ning ko kahanda na sa kahanda tiku itam chiti lhot na ning ko katanyo anham ya hona tishma kui may na ke nso na ya na ke njoa na ke napto tos amhan na ning ko na kahanda tayo chesheng samha chesheng plata ne kio na may ne kilui de nam na naning ko cha na denk i pata te yo ti che ne thai chua na ne thai lo mai ne la na loi na ki to cha nan tel i thai na na sa tiempo mai ne ko ke ma ki nan da ma do ku la tu nyai na cho kan ta na ko cho ne na ko to niam ham yu ho ma ya yu ho ku ke tua ne man kia na nan kwa chu ku mai wal ho nhai sin tol ho we shena tom an ya tsana ndu Carlos Salinas de Gortari na na tha nel hai na man kia na am na yan thai empresas nan ma lho na nin ko na lashma na to kinjoa na ya se ham tika ne cuenta ham thona na mai na mai oki na na ki ham ya ho na ko thai to na lai mai ne ko tap ti cuenta na ya na ho na ne kyo empresas mai lai na thai na mai ki na am na oki mai na mai na ti cuenta to na ki ham ya na ki to na ya do na ki cho na tanto che ne che na na na ko ke mai na mai na ki ndo na ya cham sinda na ma he ndo te nam ko e to na ya cham sinda ce shma na na ma na lo e empresas nan da ma na ko thai mai na na ko thai na lho na ya na ning ko ne kyol hai wa man kia na na wa na na ho na she na ho na ne thai na lho ne Shena ho na ne o kie na wana na la na na lho. Na ki tsonta guerrero. Den so na da mato ne na ki lai ne. Na gobernam da tkiang am na wana na may na ne ko kie na na ki nham ya. Makanan aya la noa na na lai wati tso na na gunam na na ki njoa ya. El hai wa man kia na na wana na o kie empresas na da ma. Na kin ham ya samati la no an ho na che shma kena kui mai na ha ki na na ki cham ya ma che tuin ai na chuwa na ha tan to do chuwa na ha kul a chia na ki cham ya ma che tuin ai na chuwa na tan to mai na mai shana ku ki na na ki ham ya kul a tuin ai na nda kul a tuin ai na cho dona kumante neina kutantham nikio na ho na mania do empresa nando ma na ku okien na ku thaina ho na ninko ho na na na matse inda mai na na kin ham ya na den se matse tui na tua na ya jawat ianan a kui mai na na ki ku cham tui na tua ndo tha na makinan ma nan se nakin ham ya na ma se tui na na to ya ndo nan da we den am la chu na naki cham yu na kain na kui man na nan dan te la chu ne na kui so yu na na to sam ha ne che ne ku inde na ku to na tal we na ta shon ten na na tata na una kui ning kia na na kwa kui che na na makana te ya ho na kia na hakie ku mai na na ki ku cham ku la thi na da tio do den ta makana na nam nan thai na lho mai ne kui mai na lel we ne na ki ti kui we ora we siento mai litro da tio na ti kui shoe da tio wa tse shmahna na ki kui tma wa lel uene na naki kuint kiuchu don ta na kuindi na he ntawane na kumante kule kwahndi na nekio ndamche nana na kulahndun a químicos na machena na ntawane ta shontengo ella na ndo mejando me kio ndo menam ndo me toa kui mai na na kumante kian hakie na ku cham mache tui na cham makana na la no na ho na tikwana na ndaya na ndokie mai na na kinham ya enchi ham de ndai na na kumante chua nga mai the na ndokie mai na mai na kinham ya nde nam chua na ta nda nyam lo kuindia ya na ki chamsnda donchi kotop ti na ki chamsnda shinji chawa na tsashma tua nde nham nde ho na makula tham de na do kutanyam na na na tsashma derechos na na jashenan ham goe ho na jashenan a ho na makana na liu ya na ha ni derechos ha jashenan ham goe te yo ti che tro che na kiel hai na ku tsa gobernam na ma he yo ha te yo ti che ma nda chu ni am nam ku la nda yo ku lan chu anam a ya na ki nam na ya ma ti ma wa nyam na l hai na ku thai da am chen ham che shai l hai na ndu declaración universal de los pueblos indígenas na thai ku i wa tsian na ndu onu do che shai Kuichel Hai, la Thai Organización Internacional del Trabajo. Mail Hai na moti kutanyam nam gue. Ser mail Hai na naman iya na kukie kinam ya kulanan to na tikiam na. Hawa derecho nang oya ki kutoa. Nan Thai nyo chuwa nan dan toa no chuwa na zam ateya. Do mati matso na naman iya liu na na loa ni. Ha, chashen ham da thai nyo na. Do loa na na naman iya makana liu na. Mangyu ya na chatso naman iya kwa tau ti. Ta nam na. Sam na empresas man may ni. Mangyu ya do ku liu ya na naman iya do ta nyam na nam ngwe. Ho na ne na kutanyam na chon hai na ho empresas nan da ma ho chi ha makana nan la tham yo do la tiu ya ho tia na makana na ha che shen ha ngue tham makana na ng o ya e na ku man ta man ta ha ten da nyo a tua na ya Naman iando empresas nando mama kana liu na na hati thonjo na ngyo ki na na ki nham ya do na la tui na nso kan ta do chua na hatan to a ho chi na ma he jo hnde nham nham gwe ko loi na na ma le te ka min te na na ko ki ma nan da mama ne na ki nham do na ko ta ti o ki na do ko thai na sam na ning ko do ma na ku lui na dan kia ku inde na ku cham na nan dia ne ti na ya na na makana ho nan da nyo a tua na ya lhai wane sel hai colectivo radar na ne kio multimedios cronopios do radio nyamta no se vende trabajo bruto pero con orgullo aquí se comparte lo mío es tuyo Este pueblo no se ahoga con marullo y si se derrumba yo lo reconstruyo. Tampoco me extrañeo cuando te miro para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono pero nunca olvido. Oye. Vamos.